นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานังระดันติสัพพัญญาวิธันยิเวตมัสราอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมยังสัจยัสสะมันเตหิสัจจังธัมโมโสตัพโพติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้ที่แจงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาความเชื่อปัสสถะความเลื่อมใสของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมรวมกันณนะสถานที่บำเพ็ญกองการะมหากุศลในวันนี้ท่านเจ้าภาพได้ปารภในการกระทำบำเพ็ญกองการกุศลเรียกว่ากองมหากฐินเพื่อจะได้ทำการทอดถวายวัตถุทานนี่แด่พระสงฆ์ผู้ได้จำพรรษาในอาวาสครบไตรมาส3เดือนเจตนาในการทำบุญทำกุศลในการสร้างกองมหากฐินนี้คำว่ามหาแปลว่าใหญ่มหาแปลว่าใหญ่กองมหากฐินใหญ่เป็นการรวมเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายญาติพี่น้องมิตรสหายทั้งหลายได้ร่วมกันเรียกว่าได้มาร่วมอนุโมทนาเสียสละวัตถุทานตามกำลังความสามารถของตนของตนอยู่ตามกำลังศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสและกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังกายที่มาขวนขวายช่วยรวบรวมกันนี่จึงว่าเป็นมหากฐินกองใหญ่ที่ในการทำบุญกฐินนั้นคำว่ากฐินกฐินนี่เป็นชื่อของไม้สะดึงเป็นชื่อของไม้ที่สำหรับขึงผ้าที่จะเย็บให้เป็นผ้าสบงหรือผ้าจีวรผ้าสังฆาติสำหรับพระภิกษุสงฆ์จะได้ร่วมกันสามัคคีกันช่วยกันทำให้เสร็จแล้วก็นำมาเป็นตัวการขององค์กฐินนี่คำว่ากฐินเป็นชื่อของไม้ขึงไม้สะดึงนี่จึงเรียกว่าทำบุญกฐินถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วตามสมมติตามความเข้าใจของพวกเราในทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญถวายผ้าถวายผ้าสำหรับให้พระสงฆ์ที่ท่านได้จำพรรษาเนี่ยมีสิทธิ์มีส่วนในการที่จะได้ใช้ผ้าที่ทายกนำมาถวายนี้เป็นตัวการหรือเป็นตัวการกฐินเป็นผ้าที่สำหรับให้ภิกษุสงฆ์ผู้รับกฐินนี่ได้ผัดปื้อได้ผัดเปลี่ยนผ้าจีวรเก่าและผ้าสังฆาติเก่าค่ำค่าหรือผ้าสบงเก่า ท่านก็จะได้ผัดเปลี่ยนนี่เรียกว่าเป็นการให้ได้มีอานิสงส์ได้รับการผัดเปลี่ยนผ้าไรจีวรนี่ความหมายว่าอย่างนั้นและทรงมีพุทธานุญาตให้ร่วมกันคือพระสงฆ์ตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปที่ได้จำพรรษาในอาวาสเมื่อได้รับผ้าจากทายกนำมาถวายและเขามาช่วยกันตัดช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมให้สำเร็จเป็นผ้าไตรจีวรหรือผ้าสบงผ้าจีวรผ้าสังฆาติพื้นใดพื้นหนึ่งแล้วก็นำมาอัปโรกยติแล้วให้พระสงฆ์ผู้ที่ได้รับนั้นอธิษฐานใช้พระสงฆ์ที่รวมกันนอกนั้นก็อนุโมทนาด้วยกันเรียกว่าอนุโมผ้ากฐินจะสำเร็จให้มีอานิสงส์ของพระที่ได้รับการกฐินนั้นมีอานิสงส์ห้ามีอานิสงส์ห้าประการคุ้มกันอาบัติได้ห้าอย่างนี่เรียกว่าอานิสงส์ของการที่ได้รับผ้ากฐินได้การกฐินอนามันตะจาโรเวลามีกิจจะเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะมีเหตุจำเป็นรีบด่วนก็ไปได้ไม่เป็นอาบัตินี่อานิสงส์ข้อที่หนึ่งอานิสงส์ข้อที่สองอยู่ปราศจากไตรจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งได้เพราะพระสงฆ์นั้นมีไตรจีวรเรียกว่าสามผืนเรียกว่าไตรแปลว่าสามมีจีวรสามผืนคือผ้านุ่งผ้าห่มและผ้าสำหรับทาบสำหรับซ้อนสำหรับห่มกันหนาวเรียกว่าผ้าสังฆาตินี่สามผืนนี่เรียกว่าเป็นบริขารของพระจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนต้องมีผ้าสามผืนนี่ติดตามไปด้วยหรือต้องรักษาต้องใช้ผ้าสามผืนนี้ที่เมื่อได้การกฐินมีอานิสงส์ของกฐินแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้นำไปให้ครบให้พ้นคืนหนึ่งราตรีหนึ่งไปก็ไม่เป็นอาบัติท่านเรียกว่าอยู่ปราศจากไตรจีวรให้ร่วงราตรีหนึ่งได้ไม่เป็นอาบัติมีอนิสงส์ของกฐินข้อที่สามพนโภชนะเมื่อมีทายกนิมนต์ออกชื่อโภชนะทั้งห้าหรือไปฉันเรียกว่าสันรวมกันเป็นคณะได้ไม่เป็นโทษไม่เป็นอาบัติถ้าหากว่าทายกนิมนต์ออกชื่อโภชนะทั้งห้าไปฉันเป็นคณะไม่ได้ถ้ามีอานิสงส์กฐินแล้วไปฉันเป็นคณะสันรวมวงรวมคณะกันตั้งแต่สามรูปสี่รูปขึ้นไปก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นอาบัติยกเว้นเพราะมีอานิสงส์ของกฐินเพราะว่าในการกฐินการทำกฐินพระมันจะมีมากจะมีเยอะก็ได้ช่วยกันตัดผ้าตัดเย็บผ้าสำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเปลี่ยนผู้ที่มีผ้าเก่าผ้าที่คล่ำคล้าหรือขาดปะแล้วนี่ความหมายเพื่อความสามัคคีแล้วก็ข้อที่4อานิสงส์ข้อที่4คือผ้าที่พระได้รับเรียกว่าอติเรกกีวรมีผ้าเกิดขึ้นมากมายถ้ายกถวายแล้วรับไว้ไม่ต้องวิกับเก็บไว้แล้วไว้เกิน10วันได้จนถึงนู่นเนี่ยเขตอานิสงส์กฐินเดือน4เพ็ญนู่นเดี๋ยวไม่เป็นอาบัติถ้าไม่มีอานิสงส์ของการกฐินเรียกว่าเก็บไว้เกิน10วันไม่ต้องไม่ได้วิกัพแล้วผ้านั้นเป็นนิสคีพระก็เป็นอาบัติเป็นโทษที่5ผ้าที่เกิดขึ้นที่เทวทายกได้ถวายกฐินนั่นก็เป็นสิทธิ์ส่วนของ พระที่ได้จำพรรษาที่ได้รับกฐินนับแต่ห้ารูปขึ้นไปนั่นนี่เป็นสิทธิ์ของพระนี่เรียกว่าอานิสงส์ห้าสำหรับมาติกา8คือเป็นผู้มีความชำนาญช่ำชองในการตัดการเย็บผ้าจีวรและรู้จักการสิ้นเขตของกฐินรู้จักการสละนั่นเรียกว่ามาติกา8เพราะฉะนั้นเรื่องกฐินท่านถึงว่าอานิสงส์5มาติกา8ถ้ามีอานิสงส์5อย่างส่วนถ้ายกก็มีอานิสงส์ในการทำบุญถวายทานผ้าและไม่เฉพาะแต่ผ้าเท่านั้นก็ยังมีปัจจัย4เครื่องอาศัยมีน้ำโภชนะอาหารมียารักษาโรคและก็ยังมีจตุปัจจัยซึ่งเป็นบริวารสำหรับบูรณะหรือสร้างเสนาสนะกุฏิวิหารโบสถ์อาคารโรงร้านต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุแห่งบุญมีอานิสงส์เกิดขึ้นจากผู้มีความเสียสละผู้ให้ทานในปัจจัยทั้ง4ผู้ให้ทานผ้าย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณวรรณะสดใสเบิกบานผู้ให้ยารักษาโรคเป็นทานก็บำบัดโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นผู้มีโรคน้อยหรือเป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะอานิสงส์แห่งการให้ยาให้เภสัชเป็นทานผู้ให้เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยกันแดดกันฝนก็จะมีหลักฐานเรียนชานบ้านช่องมีพิมานที่อยู่สุขสบายสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ผู้ให้ข้าวโภชนะอาหารเป็นทานนี่สิว่าเป็นผู้ให้กำลังจะเป็นผู้มีกำลังมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีด้วยการให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารอันนี้คืออานิสงส์ที่จะแสดงออกสำหรับในทางความเป็นอยู่เกี่ยวกับชีวิตหรือในภพชาติการเกิดเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็จะเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยวัตถุปัจจัย4เครื่องอาศัยอาศัยจากการที่เราได้ให้ได้ทำทานไว้หรือผลในปัจจุบันนั้นเมื่อผู้ให้ผู้ได้เสียสละก็จะยังความอิ่มอกอิ่มใจดีใจก็มีความเบิกบานใจนั่นเรียกว่าได้รับความสุขจากการให้ทานทานการให้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ด้วยความเสียสละจริงๆไม่ได้ให้แล้วก็มีความตนีหวงแหนตามหลังนี่ทานให้ด้วยความบริสุทธิ์มีเจตนาก่อนจะให้ก็มีเจตนาในการให้การเสียสละการช่วยเหลือผู้ให้เพื่อให้ผู้อื่นหรือเพื่อให้ผู้ได้รับนั้นได้รับความสุขได้รับประโยชน์จากปัจจัย4ที่เราได้ให้ทานในบริจาคนั่นขณะที่ให้ก็มีความเอื้ออิ่มยินดีไม่ได้คิดว่าจะให้เพื่อสิ่งตอบแทนเหมือนการให้ค่าจ้างรางวัลจ้างทำการทำงานเราก็หวังว่าได้ผลงานตอบแทนนั่นเรียกว่าการว่าจ้างการให้สิ่งตอบแทนเพื่อการที่จะได้ผลงานตอบแทนส่วนการบริจาคทานเพื่อบุญคือความสุขคือความดีจากการให้การบริจาคนั้นนี่มันจะต่างกันการให้ทานกับการจ้างวานกับการให้สิ่งของเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานเพราะฉะนั้นการทำทานด้วยความบริสุทธิ์ หมดจดก่อนให้ในขณะให้หรือให้ทานไปแล้วก็มีความเอิบอิ่มระลึกถึงบุญถึงกุศลถึงความดีที่เราได้ช่วยเหลือได้สงเคราะห์อันนี้แหละผลอานิสงส์เมื่อมีทรัพย์สมบัติแล้วก็จะเป็นผู้ได้ใช้สมบัตินั้นนั้นในว่าอานิสงส์ของทานให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ถ้าให้ไปแล้วมีความเสียดายมีความคิดเหมือนกันกับการจ้างการวานการให้ค่าตอบแทนกันถึงแม้เรามีอานิสงส์จากการให้ทานนั้นมีอานิสงส์มีวัตถุทานคือเกิดมาในชาติใหม่พบใหม่จะเป็นผู้มีความร่ำรวยมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองวัตถุสิ่งของเครื่องอาศัยต่างๆแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นคือมีอยู่แล้วก็มีแต่ความหวงแหนมีแต่ความเสียดายจะใช้จะจ่ายก็กลัวจะหมดกลัวจะสิ้นจะเปลืองผลสุดท้ายก็เลยว่ามีเสริมบารมีแห่งความว่าตนเองมีอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้ประโยชน์เหมือนอย่างบางท่านบางคนเป็นผู้มีความร่ำรวยทรัพย์สมบัติแสวงหามาได้เสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้สงเคราะห์ไม่ได้ให้ทานอะไรจากสมบัติที่ตนมีนั้นมีแต่ความดีใจว่าเรามีอยู่เท่านั้นเองหวงแหนมีแต่หามาได้มาก่อนเก็บไว้ไม่ได้นำสมบัตินั้นมาใช้ประโยชน์ตนเองถึงแม้จะไม่มีอะไรเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ไม่ได้นำทรัพย์สมบัติที่มีนั้นมาใช้ประโยชน์อะไรมีแต่ความดีใจภูมิใจว่าตนเองมีอยู่เท่านั้นสุดท้ายก็สิ้นชีพวายชนจากไปสมบัติที่มีนั่นก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นผู้อื่นได้ใช้นี่เรียกว่าบารมีไม่มีในการที่จะใช้แต่มีบารมีให้ได้ให้มีเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะในการให้เวลาให้แล้วมีความเสียดายดังมีตัวอย่างว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติแล้วอยู่มาวันหนึ่งมีพระประเจกพุทธเจ้าท่านมาบิณฑบาตเศรษฐีนั่นเดินออกจากบ้านสวนทางจะไปทำธุระนอกบ้านเมื่อเจอพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็นิมนต์ท่านว่านิมนต์ท่านไปรับบิณฑบาตที่บ้านนั่นเถิดมีภรรยาอยู่ที่บ้านยังอยู่เรียกว่าเกิดความเลื่อมใสในการที่จะให้ทานอยู่ในเบื้องต้นเมื่อพระประเจกพุทธเจ้าท่านไปสู่บ้านของเศรษฐีนั่นภรรยาก็จัดแจงข้าวปลาอาหารใส่ลงในบาตรสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเมื่อพระประเจกพุทธเจ้ารับบิณฑบาตแล้วก็กลับออกจากบ้านเศรษฐีก็ทำธุระเสร็จก็กลับมาก็มาเจอกันระหว่างทางอีกก็จึงขอดูบาตรพระประเจกพุทธเจ้าเมื่อขอดูก็เห็นมีข้าวปลาอาหารเต็มเศรษฐีก็คิดว่าโอ้ข้าวปลาอาหารเหล่านี้ถ้าเราให้เป็นค่าจ้างของพวกทำงานต่างๆเราก็จะได้ผลงานหลายๆอย่างอันนี้เราให้ทานไปเฉยๆก็ไม่ได้อะไรก็เกิดความเสียดายก็เกิดความเสียดายนี่แหละด้วยบุพกรรมนั้นเศรษฐีเมื่อแตกกายทำลายขันธ์ก็มาเกิดเป็นเศรษฐีอีกร่ำรวยทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นเศรษฐีคิดตนีหวงแหนจะสงเคราะห์ลูกสงเคราะห์หลานก็ไม่สงเคราะห์สงเคราะห์สมณะศีลธรรมด้วยการทำบุญทำทานก็ไม่ให้ แม้กระทั่งว่ามีหมู่เพื่อนมาจะมาเยี่ยมมาเยียนมาบ้านนำของฝากของขวัญมาให้เศรษฐีก็ไม่ยอมรับบอกว่าไม่จำเป็นอะไรสำหรับข้าพเจ้าเพราะกลัวว่าถ้าตนเองรับของขวัญจากผู้อื่นที่นำมาฝากญาติตนเองก็จะต้องได้หาของฝากของขวัญนั่นไปให้แก่ผู้อื่นด้วยด้วยอำนาจแห่งความตนีหวงแหนเพราะนั่นแหละเพราะบุพกรรมเพราะบุพกรรมเพราะอานิสงส์กรรมที่ตนเคยทำทานให้ทานแล้วก็เสียดายตามหลังนั้นก็จึงไม่เป็นโอกาสที่จะให้ได้ใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นมีความร่ำรวยแม้แต่ตนเองจะบริโภคอาหารของที่นั่นแหละของที่ไม่ได้ปาณีตอะไรเหมือนอย่างว่ามีแก้วปลาล่าก็จ้ำตั้งแต่แก้วปลาล่านั่นแหละอาหารกินอย่างนั้นเรื่อยๆถ้าจะหาของดีของดีของปาณีตกว่านั้นมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นจึงมีอานิสงส์ใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ใช้แต่ของเก่าๆอย่างนั้นแหละจนสุดท้ายก็สิ้นชีวิตแล้วก็สมบัติที่มีอยู่ก็เป็นของผู้อื่นที่จะต้องใช้สมบัตินั้นต่อไปนี่ท่านยกขึ้นมาเป็นเหตุซึ่งมีมาในชาดกในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในธรรมพุทธกาลท่านแสดงถึงบุพกรรมถึงเหตุของผู้ทำบุญทำแล้วเสียดายอานิสงส์จึงไม่สมบูรณ์ถึงแม้จะมีก็ไม่ได้ช้าแต่ถ้าผู้ให้ด้วยความเสียสละจริงๆก็เป็นเหตุให้เกิดโภคสมบัตินั่นเนี่ยการให้ทานสมบัติทั้งหลายก็มีอานิสงส์ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่ขาดตกบกพร่องในสมบัติปัจจัยทั้งสี่เรียกว่าการทำบุญทำทานด้วยวัตถุทานในปัจจัย4ข้าวน้ำโภชนะอาหารในวันนี้เจ้าภาพได้ตั้งกองมหากฐินเรียกว่ากองวัตถุทานมีครบทั้งผ้าทั้งปัจจัยเงินทองที่จะไปแลกเปลี่ยนสร้างที่อยู่ที่อาศัยกุฏิวิหารโรงร่างหรือเสนาสนะสาธารณะที่ไหนก็อาศัยเจตุปัจจัยเงินทองนี่เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนแต่ยังมียารักษาโรคที่เรียกว่าคิรณะเภสัชมีข้าวสารมีกล้วยมีอาหารการบริโภครวมอยู่ในกองมหาทานนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่ให้เกิดบุญบุญคือความสุขความสุขใจเมื่อเราได้ระลึกถึงนี่เรียกว่าบุญเกิดจากทานามัยการให้วัตถุทานที่นี่ศีลามัยความสุขที่จะให้เกิดขึ้นทั้งกายทั้งใจของเราด้วยความเป็นผู้ไม่ทำบาปการทำบาปเรียกว่าเป็นความทุจริตทุจริตทางกายทางวาจาและใจถึงว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคำว่ากรรมนี่เป็นคำกลางๆ กรรมหมายถึงการกระทำแต่ถ้ากรรมทุจริตก็เรียกว่าเป็นกรรมที่เป็นบาปถ้ากรรมสุจริตก็เป็นความดีความงามความชอบความถูกต้องกายทุจริตกายกรรมสามทุจริตด้วยการฆ่าการทำลายชีวิตด้วยกายของเราทุจริตด้วยการถือเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมยก็เป็นกายทุจริตกายทุจริตด้วยการประพฤติผิดมิจฉาจารในการในคู่ครองสามีภรรยาของตนของตนหรือของผู้อื่น นี่เป็นความทุจริตทางกายเป็นโทษเป็นบาปเกิดเพราะกายเพราะการกระทำทางกายวจีกรรมสี่กรรมเกิดทางวาจาที่เป็นทุจริตวาจาหยาบคายนี่เราพูดคำหยาบพูดคำหลอกลวงนี่เรามุสาวาทหลอกลวงอำพรางและพูดส่อเสียดยุยงเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจผิดให้แตกร้าวสามัคคีเกิดความเห็นผิดจากวาจายุยงให้เกิดความอาฆาตบาดหมางกันก็เกิดความเข้าใจผิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันวาจาพูดหาประโยชน์ไม่ได้ท่านเรียกว่าเพ้อเจ้อนี่เป็นกรรมเกิดทางวาจาเป็นความทุจริตที่ถ้าเว้นจากความทุจริตทางวาจาวาจาก็กล่าวเป็นภาษิตกล่าวความที่เป็นจริงกล่าวความไพเราะอ่อนหวานนิ่มนวลชวนให้ระลึกถึงซึ่งกันและกันกล่าวคำที่เป็นประโยชน์ได้ยินได้ฟังแล้วสามารถที่จะตรึกตรองใคร่ควรให้เกิดความรู้ความเข้าใจความฉลาดจากการได้ยินได้ฟังนั่นนี่เรียกว่าเป็นความสุจริตทางวาจานี่เป็นวจีกรรมส่วนมโนกรรมเป็นเรื่องของจิตใจใจนึกคิดเกิดความโกรธพยาบาทขึ้นมาในใจเป็นทุกข์แหละเป็นกรรมทุจริตจิตใจเกิดความละโมบโลภเกิดความอยากขึ้นทางใจนี่ก็เป็นความทุจริตทางใจมีความเห็นผิดอยากทำนองคลองธรรมเห็นผิดจากเหตุผลตามความเป็นจริงเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีดีชั่วไม่มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีคุณบิดามารดาคุณของผู้ทำอุปการะคุณไม่มีเห็นว่าเกิดแล้วตายแล้วสูญไม่มีอะไรอยากทำบาปก็ทำไปไม่มีผลแห่งบาปที่จะให้ได้รับได้เสวยอันนี้เป็นความเห็นผิดนี่มันเป็นความเห็นผิดทางจิตใจเรียกว่ากรรมทุจริตความทุจริตทางจิตใจนี่ทั้งสามอย่างนี่แหละเป็นบ่อเกิดเป็นหนทางเกิดแห่งบุญและบาปคือเกิดที่กายวาจาใจถ้าเป็นความทุจริตก็เป็นเหตุให้เกิดบาปเกิดอกุศลเกิดวิบากให้ผลในทางที่ไม่ดีที่ไม่เป็นสิ่งปรารถนาเช่นการฆ่าการทำลายชีวิตการเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็จะประสบพบแต่ความถูกเบียดเบียนประสบพบความทุพพลภาพทางกายเพราะกรรมที่ได้ทำไว้ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบแล้วฆ่าใครเขาก็จะฆ่าเราตอบคือฆ่าชีวิตที่จิตใจนี่ไปสัมปยุตไปอาศัยอยู่นั่นเองผู้หลอกลวงก็จะไม่มีใครไว้อกไว้ใจนี่เรานี่มันเป็นผลเป็นวิบากจากกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่นี่เหตุให้เกิดบุญกุศลทานใหม่ศีลใหม่และก็ภาวนาใหม่ศีลคือการงดเว้นจากบาป5อย่างนั้นที่กล่าวแล้วและก็ทำบุญให้เกิดทำบุญทำกุศลทำความดีให้เกิดด้วยการให้ทานก็ด้วยการรักษาศีลนี่แหละการสำรวมสังวรกายวาจาใจของตนเองให้ทำในสิ่งที่ดีๆวาจาก็พูดสิ่งที่ดีๆจิตใจก็นึกคิดมีจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นสุขแก่ทุกตัวตนคนสัตว์อันนี้เป็นการทำความดีทาง จิตใจทางวาจาช่วยสั่งช่วยแนะกล่าวสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่รู้สอนให้รู้ให้เข้าใจในความดีและความไม่ดีนี่เป็นการทำบุญทางวาจาเรารวมอยู่ในเรื่องของศีลงดเว้นจากโทษจากบาปทางกายวาจาและใจที่นี่ภาวนาใหม่อันนี้เป็นเรื่องของใจเรื่องของนามธรรมภาวนาคือการเจริญให้เกิดขึ้นซึ่งสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นการเจริญให้เกิดปัญญาคือความรู้รอบรู้ท่านว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็คือรอบรู้ในกองของกายของใจกองกายเป็นกองรูปเราเห็นกันด้วยรูปกายมีแขนสองขาสองหัวหนึ่งมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีรวมทั้งกายหมดทั้งตัวของเรานี่เรียกว่ารูปธรรมหรือรูปกายมีสติปัญญารู้รอบใจใจเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนแต่หากเป็นความรู้เหมือนอย่างเราทุกท่านทุกคนมีความรู้สึกอยู่ภายในกายนี่เคลื่อนไหวไปมาได้นึกคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้นั่นแหละคือธรรมชาติที่รับรู้การนึกการคิดการกระทำต่างๆอันเรียกว่าใจถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีใจเช่นผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วที่พวกเราเรียกว่าตายถ้าคนตายไม่มีใจไม่รับรู้อะไรไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเขาจะด่าจะว่าเขาจะตบจะตีเขาจะสับจะฟันเขาจะเอาไฟเผาเขาจะฝังลงในดินไม่มีความรับรู้อะไรอันนั้นมันเหลือแต่ความเป็นธาตุเท่านั้นนี่แต่ความเป็นธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นธาตุลมธาตุไฟไม่มีธาตุรู้คือไม่มีใจแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เขาจะฆ่าจะฟันก็ต้องต่อสู้ต้องหลบหลีกต้องหลบหนีเพราะว่ารู้สึกมีความกลัวความเป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเองนี่จึงว่าใจเป็นธรรมชาติที่รู้และรับรู้สิ่งต่างๆอาการต่างๆรวมเข้าอยู่ที่ใจมีสติมีสมาธิมีปัญญารู้ใจรอบรู้ใจนี่รวมมาถึงเรื่องว่าภาวนาทำให้บุญเกิดจากการภาวนาถ้าผู้มีการภาวนามีความรู้กายรู้ใจของตนเองเนี่ยรู้จักการอบรมใจธรรมชาติของใจมันนึกมันคิดอาการนึกคิดมันเกิดที่ใจของเราไปนึกคิดอิจฉาพยาบาทนึกคิดโรคอย่างโน้นอย่างนี้มีความทะเยอทะยานอยากได้สิ่งโน้นสิ่งนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายเสียไปก็มีความรู้เสียอกเสียใจเพราะสิ่งที่ตนมีตนได้เสียไปหรือไม่เป็นไปตามความอยากให้เป็นของตนเองก็เกิดความร้อนใจเกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจที่เราว่าทุกข์ใจทุกข์ใจถึงแม้เราจะมีสมบัติพัสถานมีลูกมีหลานมีสามีภรรยาก็มีอยู่ทรัพย์สมบัติก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันมีเรื่องที่เราไม่พอใจบางทีอาจจะเกิดเพราะว่าการกระทำธุรกิจลงทุนอันนู้นอันนี้มันไม่เป็นไปตามความอยากได้ของเราอาจจะขาดทุนสูญกำไรนี่ก็เป็นเหตุให้จิตใจนี่รับรู้แล้วก็มีความนึกคิดสังขารปรุงแต่งเสียอกเสียใจไปเป็นทุกข์ใจนี่เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีแล้วพัดพากไป หรือเป็นทุกข์เพราะรูปตายเสียเนื้อตายจากเป็นทุกข์เพราะพัดผ่าจากของรักของสอบใจเป็นทุกข์เพราะการพัดผ่าจากการไปไกลเรานี่เป็นเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นภายในใจที่ถ้าหากว่าไม่มีการภาวนาคือการทำความรู้ความเข้าใจให้เป็นจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมของสัจธรรมแล้วใจของเราก็จะตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ทั้งหลายดังที่กล่าวมา เพราะฉะนั้นบุญกุศลการที่เราทำบุญให้ทานบริจาคทานเราได้ทำแล้วจาคานุสติให้ระลึกถึงส่วนที่เราได้ทำให้นั่นมาเป็นอารมณ์ของใจท่านเรียกว่าระลึกถึงทานที่เราได้ให้แล้วก็จะยังจิตใจของเราให้เอิบอิ่มเบิกบานคือเราไม่ไประลึกถึงเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นความเสียหายความพัดผ่าความไม่เป็นไปตามความอยากของเรานี่ท่านเรียกว่าจาคานุสติหรืออนาปานสติมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ลมหายใจของตนเองให้เป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งความรู้เป็นการฝึกซ้อมสติให้แน่นหนามั่นคงคือความระลึกรู้โดยปกติมันก็มีอยู่แต่ถ้าเราไม่ฝึกให้ชำนิชำนาญเข้ามันก็จะพังเผลอเรียกว่าเป็นสติไม่สมบูรณ์เป็นสติขาดวรรคขาดตอนเพราะฉะนั้นจึงเอาลมหายใจนี่มาเป็นเครื่องรู้ของใจเครื่องระลึกของสติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่ให้เป็นที่ตั้งแห่งความรู้ไม่ให้มันไปรู้อยู่กับความเสียหายความพัดผ่าความเสียดายสิ่งของสมบัติต่างๆหรือไปคิดไปปรุงอยู่ความเสียเกลียดเสียยศเสียยศถาบรรดาศักดิ์เสียอำนาจเสียทรัพย์อะไรต่างๆมาให้ใจของเรามันไประลึกอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าระลึกแล้วมันเป็นความอึดอัดเป็นความทุกข์ความกระวนกระวายนี่จึงให้มาระลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในตนเรียกว่าระลึกรู้ในใจระลึกรู้ในกายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นการอบรมสติให้ต่อเนื่องเป็นการตั้งความรู้คือใจให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่ดีเรียกว่าเป็นอาหารของใจที่ให้เกิดความสดชื่นเบิกบานให้ระลึกอยู่ในอารมณ์แห่งเมตตาปรารถนาให้เป็นสุขแก่ทุกตัวตนคนสัตว์ไม่คิดที่จะเบียดเบียนร่างผานนี่เรียกว่าตั้งเมตตาจิตในการช่วยเหลือในการปรารถนาเพื่อให้มีความสุขมีความสุขแล้วมีความยินดีด้วยท่านจึงว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาธรรมทั้งสี่ประการนี่เรียกเป็นธรรมของพรหมเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่เมื่อระลึกในธรรมสี่ประการนี่เป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของใจเครื่องระลึกของสติตั้งความรู้ความปรารถนาอยู่ในความเมตตากรุณามุทิตาเบิกบานใจของเราจะปลอดโปร่งจิตใจของเราจะกว้างขวางจิตใจของเราจะมีความร่าเริงเบิกบานถ้ามันไปตั้งอยู่ในความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความเสียอกเสียใจเพราะลาภเสื่อมไปเพราะยศเสื่อมไปเพราะสมบัติทั้งหลายเสียหายไปมันก็เกิดความเป็นทุกข์เกิดความคับแค้นเกิดความร้อนใจนั่นเรียกว่ามันเป็นอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยอาหารใจเพราะฉะนั้นการเจริญบุญกุศลสร้างบุญกุศลนับแต่ทานนั้นที่กล่าวมาแล้วศีลภาวนา อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าภาวนาภาวนาคือการตั้งสติให้ระลึกรู้อยู่ในความดีดังที่กล่าวมานี่พวกเราไม่ค่อยได้กระทำกันคือทำแล้วก็แล้วไปทำบุญกุศลให้ทานแล้วก็แล้วไปไม่ได้ระลึกมาเป็นอารมณ์ของใจไม่ได้นำเอาความดีทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ของใจไม่ได้นำเอาความดีของชีวิตของเราที่เป็นอยู่ด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นเครื่องระลึกของใจไม่ได้นำเอาคุณของผู้มีคุณคุณบิดามารดาคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้นำมาเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกของใจเพราะท่านใจของเราจึงไม่มีบุญบุญจึงไม่เกิดขึ้นระลึกถึงแต่เรื่องบาปอดีตผ่านไปแล้วเขามีแต่สิ่งที่ไม่ดีกรรมที่เป็นบาปการกระทำกรรมชั่วทั้งหลายระลึกออกมาเป็นอารมณ์ของภายในใจแล้วก็กระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีไปเรื่อยๆผลสุดท้ายชีวิตทั้งชีวิตนี่เป็นอยู่ด้วยความไม่ดีทั้งทางกายและทางใจจึงไม่มีความสุขชีวิตไม่มีชีวาชีวิตไม่สดชื่นไม่ราบรื่นด้วยความดีเพราะฉะนั้นความดีนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตจิตใจของเรามีความราบรื่นด้วยทานนามัยศีลนามัยภาวนามัยดังที่กล่าวมานี้ให้พึงรู้ว่าบุญเกิดจากการกระทำบุญคือความสุขเกิดจากการกระทำจากการเกิดจากการกระทำที่ชอบเกิดจากความรู้ที่ชอบเกิดจากความระลึกที่ชอบคือสติระลึกชอบความรู้ความเห็นเป็นสมาธินั่นเรียกว่าเป็นความเห็นชอบและการกระทำที่ชอบด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลบุญไม่ได้อยู่ที่สวรรค์บุญไม่ได้อยู่ที่พระนิพพานบุญไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุญคือความสุขจะเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองนี่ทำด้วยกายด้วยวาจานึกคิดด้วยจิตใจของเราเนี่ยจริงว่าทำดีพูดดีคิดดีทำเป็นธรรมพูดเป็นธรรมคิดเป็นธรรมนำความสุขเข้ามาสู่จิตใจของเรามีความสุขราบรื่นดีงามเป็นที่พึ่งที่เรียกว่าชีวิตสดใสชีวิตราบรื่นชีวิตสดชื่นด้วยบุญกุศลคุณงามความดีเรื่องของบาปไม่เคยทำความสดชื่นให้เกิดขึ้นทางกายวาจาใจคำว่าเรื่องบาปก็คือบาปคือความเล่าร้อนไปเรื่อยเกิดทางกายทางวาจาทางจิตใจก็เป็นเหตุให้เล่าร้อนไปเรื่อยๆแม้แต่ก่อนจะกระทำก็เล่าร้อนแม้แต่คิดจะทำบาปคิดจะทำสิ่งที่ไม่ดีเล่าร้อนกระทำลงไปแล้วเล่าร้อนผลเป็นวิบากก็เป็นความเล่าร้อนเรื่องความดีเรื่องบุญกุศลคิดจะทำความดีด้วยทานด้วยงดเว้นจากบาปทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นความสุขความสบายเมื่อเว้นได้ทำได้เป็นความสุขและเป็นผลวิบากให้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมีความสดชื่นราบรื่นดีงามนี่เพราะฉะนั้นชีวิตที่มีบุญมีกุศลคือความฉลาดคำว่ากุศลคือความฉลาดรู้เหตุรู้ผลคำว่าบุญก็เป็นผลเหมือนอย่างในวันนี้ศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพได้คิดเรื่องการทำบุญก็คิดมานานหลายวันหลายเดือนมาแล้วพอมาถึงวันนี้ก็เป็นวันรวมเป็นวันรวมสุดท้ายแล้วก็ถึงวันพรุ่งนี้ก็จะได้เสียสละหรือว่าทอดถวายไปเรียกว่าบุญสำเร็จด้วย เจตนาในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดแต่ยังบุญกุศลยังความสุขให้เกิดขึ้นก็มีทานเพราะฉะนั้นทาสิทธิยกขึ้นในเบื้องต้นว่าทานังระดันติการให้ทานเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเรียกว่าทำให้เกินเป็นนิสัยให้ชำนิชำนาญเนี่ยเราจะมีความสุขด้วยการให้การให้การเสียสละเนี่ยจะทำจิตใจของเราให้เบิกบานให้กว้างขวางและก็มีความสุขความสดชื่นด้วยทานการให้การเสียสละของเราในวันนี้เราได้บุญแล้วด้วยการเสียสละด้วยการให้ส่วนบุญเรียกว่าปฏิทานนามัยการให้ส่วนบุญบอกข่าวเปล่าล้อมแก่ญาติพี่น้องมิตรสหายทั้งหลายให้มาร่วมทำกองการกุศลคุณมหากฐินนี้ก็มีผู้มาร่วมมาอนุโมทนามาด้วยจิตด้วยใจสดชื่นเบิกบานด้วยความยินดีด้วยมาเสียสละทรัพย์สินเงินทองวัตถุสิ่งของตามกำลังความสามารถของตนของตนแม้ไม่ได้อะไรมาร่วมมาสมทบก็เรียกว่ามาด้วยใจมีความเสียสละมาร่วมด้วยเห็นหน้าเห็นตากันก็เรียกเป็นการแสดงออกซึ่งความยินดีด้วยในการบุญการกุศลนี้นี่ก็เป็นความดีเป็นอานิสงส์ให้เกิดความสดชื่นเอิบอิ่มใจแล้วแล้วก็ได้มาฟังพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์เป็นการสมโภชก็เป็นการแสดงธรรมะนั่นเองท่านแสดงถึงมงคลต่างๆเหตุให้เกิดมงคลเรียกว่าทานัญจะธรรมจริยาจะอะไรนี่ก็การให้ทานการประพฤติธรรมด้วยการให้ทานด้วยการเสียสละด้วยเมตตาปรารถนาให้เป็นสุขต่อตนเองและบุคคลอื่นแล้วนี่แหละก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขเป็นเหตุให้เกิดบุญเกิดความเป็นมงคลในชีวิตจิตใจของเราและก็ยังได้มาฟังการอธิบายธรรมะที่เป็นภาษาไทยของพวกเราตามที่ยกขึ้นว่าทานเป็นสิ่งที่สำคัญมากโลกทั้งโลกนี่มีความเป็นอยู่ด้วยความเป็นโลกคือหมู่สัตว์สัตวโลกทั้งหลายรวมกันอยู่ที่เป็นมนุษย์สมบัติเชื้อชาติต่างๆเนี่ยจะเป็นไทยเป็นลาวเป็นฝรั่งมังค่าเป็นแขกเป็นจีนอะไรก็แล้วแต่นั่นนั่นคือสัตวโลกแม้แต่ทั้งหมู่สัตว์เรือฉานสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์สี่เท้าสองเท้าสัตว์มีปีกว่ามีปีกนี่ก็รวมเรียกว่าสัตวโลกสัตวโลกนี่แหละถ้ามีการเสียสละการให้ทานให้อภัยกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันโลกนี่ก็จะยังความเป็นโลกอยู่ได้ถ้าโลกมีขาดทานการให้มีแต่ความแก่งแย่งมีแต่ความสิ่งดีสิ่งเด่นสิ่งอำนาจวาสนากันเอากำลังของตนของตนเข้าเข็นฆ่าคมเหงรังแกกันเรียกว่าโลกแตกแม้หมู่มนุษย์ในโลกนี้ทำลายกันชั่วพริบตาเดียวก็สิ้นสุดเชื่อสายของความเป็นมนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่อยู่บนผิวโลกนี้ก็สิ้นสุดไปได้ด้วยอำนาจแห่งความไม่เสียสละอำนาจแห่งความเห็นแก่ตัวเห เห็นแก่ทิฏฐิมานะของตนเองปล่อยสารพิษต่างๆไปตามอากาศเนี่ยตายหมดทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่เรียกว่าโรคนี่สาบสูญไปหรือลากเลือดยังความเป็นโรคอยู่ไม่ได้ด้วยความไม่เสียสละด้วยความไม่มีการให้ไม่ให้อภัยไม่ให้ทานไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉันอยากให้โรคนี่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นโรคที่สวยงามน่าอยู่น่าอาศัยยังชีวิตจิตใจของผู้มาเกิดมาอาศัยในโลกนี่ก็จงให้เป็นผู้มีทานการให้การเสียสละนี่โลกนี่จะสดชื่นโลกจะเขียวชะอมโลกจะมีความเยือกเย็นก็คือกายใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเอง นี่ถือว่าอานิสงส์แห่งทานการให้นี่ยังความสุขในปัจจุบันและในเบื้องหน้าต่อไปชีวิตจิตใจยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสยังไม่สิ้นความโลภโกรธหลงความอยากยังมีอยู่ก็เป็นอนุสัยเป็นเชื่อเป็นเหตุให้เกิดต่อไปในภพนั่นภูมินี้อีกไปเรื่อยๆถึงแม้อย่างนั้นก็เรียกว่าสร้างบารมีไว้เพื่อให้มีความสุขในสัมปรายภพต่อไปในภายภาคหน้าด้วยอานิสงส์แห่งทานอานิสงส์แห่งศีลอานิสงส์แห่งการปฏิบัติเจริญภาวนาทำจิตใจให้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญารู้รอบขอบชิดในเหตุและผลรู้บาปรู้บุญรู้คุณและโทษก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหนทางสายกลางคือความไม่เป็นโทษเป็นบาปจะให้เกิดความสุขตลอดไปหรือยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาได้นำธรรมะมาแสดงเพื่อเป็นการเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อและเป็นการทำความเห็นให้ตรงให้ชอบด้วยปัญญาว่าทำสิ่งนี้อย่างนี้ประกอบด้วยเหตุแห่งความสุขทั้งทางกายและทางใจทำสิ่งนี้อย่างนี้จะเป็นผลเป็นวิบากสะท้อนมาให้เป็นความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจที่ได้นำมาชี้แจงแสดงให้พวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็จงโอปันยิโกน้อมเข้ามาสู่ใจน้อมความรู้ความเห็นเข้ามาสู่ใจและยังจิตใจให้มีเจตนาในการทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เจริญขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งทางกายทางวาจาและทางใจของเราเมื่อเราได้ทำบุญกุศลต่อเนื่องไม่ขาดสายผลที่สุดอานิสงส์หรือผลแห่งบุญแห่งความดีนี่แหละก็จะเป็นเครื่องอาศัยทั้งกายและใจของเรามีความสุขความสงบความราบรื่นดีงามด้วยความเป็นบุญเรียกว่ามีความสุขกายสบายใจปราศจากโทษภัยปราศจากความทุกข์ทางกายทางกายและทางใจมีความสมบูรณ์พูนผลด้วยทางกายและใจในสิ่งที่ดีที่งามเรียกว่าสมบูรณ์พูนผลด้วยความสุขกายสบายใจด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญนี้ในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยหรือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และขออธิษฐานเกิดบุญญาบารมีอานิสงส์แห่งการกระทำบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีคือการให้ทานโดยเฉพาะ ในวันนี้เจ้าภาพได้รวมกองการกุศลในการที่จะบริจาคทานเรียกว่าทอดผ้ามหากฐินในวันนี้ด้วยอานิสงส์แห่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งที่กล่าวมาจงรวมเป็นมหาเดชานุภาพแห่งบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อสนับสนุนกายใจของท่านพุทธบริษัทและท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้แม้ว่ามีความทุกข์ความโศกมีโรคมีภัยอันใดก็จงให้เสื่อมสูญไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้กระทำนี้แม้ปรารถนาความดีความชอบที่ประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนาสารสมบัติขอจงให้สำเร็จตามความมุ่งหมายปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญเทศนาวสานเอในที่สุดที่โรงแห่งพระสัทธรรมเทศนาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้